أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سورة الزلزال مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 93 نمبر پر ہے. سورة النساء کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت. اور ترتیباً 99 نمبر پر ہے سورة البینہ کے بعد ہے، ربط ما سبق سے. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے ترغیب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی طرف، اور ساتھ ہی ترغیب دی قرآن کی طرف. تو یہاں پر اللہ رب العزت اس بات قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اشارہ اس جانب ہے کہ اگر تم قرآن اور سنت کی تابعداری کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں جزا مل جائے گی، اور اگر تم قرآن اور سنت کی نافرمانی کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں سزا ملے گی. یہاں گزشتہ سورت میں آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن. تو یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ذرے کے برابر جو ہے وہ نیک کام کیا تھا، نیکی کی تھی، اس کے انجام کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر جو ہے وہ برائی کی تھی تو اس کے انجام کو بھی دیکھ لے گا. یا گزشتہ سورت کی 6 اور 7 نمبر آیت میں نہ ماننے والوں اور ماننے والوں کا بیان تھا، تو یہاں پر بھی 6 نمبر آیت میں بیان ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن واپس کیے جائیں گے لوگوں کو اشتاتا، گروہ در گروہ، کچھ جنت کی طرف کچھ جہنم کی طرف. یا گزشتہ سورت میں اللہ نے ترغیب دی قرآن کی طرف، تو اس صورت میں اللہ رب العزت زمین کی تابعداری کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کہ زمین ایک غیر مکلف مخلوقات میں سے ہے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے نافرمانی نہیں کر سکتی، تو تم تو مکلف مخلوقات میں سے ہو، تم کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ امتیازات صورت، صورت ممتاز ہے آیت نمبر 2 پر، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ نکال باہر کرے گی زمین اثقالہا اپنے بوجھ کو، صورت ممتاز ہے 4 نمبر آیت پر، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، کہ اس دن جو ہے وہ زمین اپنے اخبار جو ہے وہ بیان کرے گی، اور صورت ممتاز ہے 7 اور 8 کے بیان پر، جس میں ترغیب اور تخویف ہے، 7 میں تخویف اور 8 میں، 7 میں ترغیب اور 8 میں تخویف ہے، مقصدی صورت. اس بات قیامت اور اللہ رب العزت تخویف مفصل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. صورت میں اللہ رب العزت اس بات قیامت اور تخویف مفصل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ایک روایت میں ہے اس صورت کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آدھا قرآن ہے، یہ صورت اجر و ثواب کے اعتبار سے آدھا قرآن ہے. اس کی کیا معنی ہے؟ کیونکہ اس کو آدھا قرآن کہا گیا ہے، سورہ اخلاص کو 2/3 قرآن کہا گیا ہے، اسی طرح اور صورتوں کے بارے میں بھی جو ہے یہ جملے ہیں. تو آسان سا جواب کہ قرآن میں 2 باتیں ہیں، ایک کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے، وہ ہے عمل کرنا، عقیدے اور عمل کی اصلاح، اور ایک کا تعلق جو ہے یہ آخرت سے ہے، آخرت کے بیان میں جزا اور سزا ہے. تو باقی قرآن کو جو ہے وہ دنیا کے ساتھ لگا دیا گیا، کیونکہ اس میں عقیدے کی بات ہے، عمل کی بات ہے، اور اس صورت میں چونکہ قیامت کا تذکرہ ہے تو قیامت میں جزا اور سزا ہوگی، تو اسی وجہ سے یہ آدھا قرآن رہ گیا. تو اسی وجہ سے اس صورت کو جو ہے آدھا قرآن کہا گیا ہے ثواب کے اعتبار سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا ڈالی جائے گی زمین زلزالہا، ہلا ڈالنے سے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا ڈالی جائے گی زمین کو، زلزالہا ہلا ڈالنے سے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر زلزلہ برپا کیا جائے گا، زلزالہا زلزلہ برپا کرنا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین لرز اٹھے گی، زلزالہا لرز اٹھنے سے. یہ ساری جو ہے اس کی ہم پشتوں میں تو سمپل معنی یہاں پر کر رہے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا، کلچ اجڑ کولی شسم کا پجڑا کولو سر، مگر آپ کی اردو کی باتیں جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ برپا کیا جائے گا زمین پر، زلزالہا زلزلہ برپا کرنا، یا جب ہلا ڈالی جائے گی زمین کو، زلزالہا ہلا ڈالنے سے، زمین پر جو ہے نفخہ ثانی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، دوسری مرتبہ جب سور میں جو ہے وہ پھونکا جائے گا جس سے جو ہے سارے کے سارے انسان جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ابتدائی کیفیت یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ زمین پر جو ہے ایک زلزلہ جو ہے وہ برپا کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے پڑھا تو سورہ حج کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کر گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یقیناً زلزلہ قیامت کا ایک چیز ہے بڑی، تو جس کے بارے میں جو ہے خود ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ شیء عظیم کہے کہ ایک بڑی چیز ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اس زلزلے کا اثر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں یوم ترونہا، اس دن کے دیکھو گے تم اس کو، تذہل کل مرضعات، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، اما اس بچے سے ارضعات جس کو دودھ پلایا جاتا ہوں، وہ تذہل کل ذات حمل حملہا، اور رکھ دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، وترن ناس سکارا، دیکھیں گے آپ لوگوں کو نشے کی حالت میں، وما ہم بھی سکارا، نہ ہوں گے یہ لوگ حالت نشہ میں، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہ واخرجت الارض اثقالها، اور باہر نکالی جائے گی زمین اثقالها اپنے بوجھ کو۔ بوجھ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے انسان بھی ہے، جتنے مردے ہیں وہ سارے نکال دیں گے، اسی طرح اس سے مراد جو ہے وہ سونا اور چاندی بھی ہے، یہ جتنے بھی قیمت معدنیات ہیں یہ سب جو ہے وہ زمین یعنی نکال دے گی باہر۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ زمین سے سونا جو ہے یہ ستونوں کی شکل میں جو ہے یہ برآمد ہوگا، بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں جو ہے وہ سونا اور چاندی زمین سے برآمد ہوگا۔ تو اس کو دیکھنے والا جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہو اس دنیا کے لیے، وہ بھی کہے گا کہ میں بھی عجیب تھا، اس مال دولت کی وجہ سے میں نے بھائی کا خون جو ہے وہ بہا دیا، اور آج دیکھیے یہ سونا کتنا ہے مگر کس کام کا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی رشتہ داری توڑنے والا کہے گا کہ اس مال اور دولت لکھنے میں ایسے نہ استعمال تھا، رشتہ داری توڑنے والا وہ یہی بات جو ہے وہ کہے گا کہ اس مال اور دولت کی وجہ سے میں نے تو رشتہ داری کو جو ہے وہ توڑا تھا۔ اور اسی طرح آپ کیوں نہیں لکھتے، اگر میں سوال کروں پھر آپ کو نہیں آئے گا نا، تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات کہ چور جو ہے وہ جب اس حالت کو دیکھے گا تو وہ بھی کہے گا کہ اس سونے کی وجہ سے تو میرے ہاتھ کاٹے گئے تھے، اور آج دیکھیے کتنا سونا زمین سے نکل آ رہا ہے، کس فائدے کا ہے، کیا یہ مجھے بچا سکتا ہے؟ تو یہ سونا اور چاندی، یہ زمین سے جو ہے یہ معدنیات، قیمتی معدنیات، یہ زمین سے جو ہے وہ نکل آئیں گے، کیونکہ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ کے پاس جو ہے ہر چیز کے خزانے ہیں، اور اس کو جو ہے اللہ رب العزت بیچتا ہے ایک انداز مقرر پر, جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ رب العزت اس کو باہر نکال دیتا ہے. جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. گرما تسا سے پینو نخاری ہاں کم سری چوری کا لذیم دو گٹلا اور جسوک اس اناس تھی علامہ اقبال صرف ترجمے تناس تھی نظیم دلاڑو چپش ہو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور نکال باہر کرے گی زمین اپنے بوجھ. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور کہے گا انسان مَا لَهَا کیا ہوا اس زمین کو. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس دن بیان کرے گی زمین اپنے اخبار کو. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا اس وجہ سے کہ تمہارے پروردگار نے حکم کیا ہوگا اس زمین کو. اسی لکھے تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الانسان ما لها. انسان جب اس کیفیت کو جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس سونے کے پیچھے تو ہم جو ہے قتل و غارت کیا کرتے تھے, چوری کر رہے تھے, رشتہ داریوں کو جو ہے وہ توڑنے والے تھے, تو انسان جو ہے وہ کہے گا انسان سے مراد منکر انسان ہے, بےمان انسان مراد ہے, مومن انسان مراد نہیں ہے. تو وہ جو ہے کہے گا کہ اس زمین کو جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے. یہ چیزیں تو ڈھونڈنے سے بھی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ نہ لگتی تھی زمین سے, تلاشی بھی سیار کرنے کے بعد بھی ہم زمین سے جو ہے سونے کو تو برآمد نہیں کر سکتے, اور یہ بھی جو ہے وہ نکل رہی ہے. یا اشارہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالہ کی طرف, کہ عموماً دنیا میں جو زلزلہ آتا ہے وہ تو چند سیکنڈ کے ہوتا ہے, اور اس دن جو ہے جو زلزلہ برپا ہوگا تو وہ بالکل جو ہے رکنے کا نام نہیں لے گا. تو انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہوا ہے, یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوم اذن تحدث و اخبارہا, زمین کے اخبار سے کیا مراد ہے؟ زمین کے اخبار سے مراد یہ ہے کہ زمین پر جس نے جو کچھ کیا ہے, خواب و نیکی تھی خواب و برائی تھی, وہ سب چیزیں جو ہے وہ زمین قیامت کے دن جو ہے وہ گویا ہو جائے گی. کچھ چیزیں جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی دیں گی. سب سے پہلے جو ہے وہ کرامن کاتبین ہوں گے جو آپ کے کندھوں پر جو ہے وہ بیٹھے ہیں, وہ بھی گواہی دیں گے اے اللہ فلاں نیکی کی ہے, فلاں گناہ کیا ہے. اسی طرح جو ہے انسان کے اعضائے بدن یہ بھی گواہی دیں گے, انسان کے جو اعضائے بدن ہیں وہ بھی گواہی دیں گے. ہاتھ گواہی دے گا, آنکھیں, زبان, پاؤں, یہ سب چیزیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اسی طرح سورہ یاسین اور سورہ حامیم سجدہ میں آپ نے پڑھا تھا. اسی طرح انبیاء کرام بھی گواہی دیں گے. اسی طرح جو ہے ہر زمانے کے حق پرست علماء کرام بھی گواہی دیں گے. اسی طرح زمین جو ہے یہ بھی گواہی دے گی کہ کون کون سا کام مجھ پر اچھا کیا گیا ہے اور کون سا کام جو ہے مجھ پر برائی کا کیا گیا ہے. یہ سب باتیں جو ہے وہ بیان کرے گی. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ سے جو ہے تم کہاں پر چھپ جاؤ گے, وہ تو تمہارے ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. تو تم جو ہے اس کا جو ہے وہ کیا جواب دو گے اسے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب کا نام ہے الفتح الربانی, ان کی تقاریر اس میں جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں. وہ ذکر فرماتے ہیں ایک روایت کو کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور مخلوق کے سامنے کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے تو اللہ اس انسان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ اے بنی آدم، تمام دیکھنے والوں میں میں تمہیں سب سے زیادہ ذلیل نظر آیا، کہ سب سے جو ہے تم نے پردہ کر دیا اور مجھ سے پردہ نہیں کر رہے. اسی طرح کشف المحجوب، سید علی حجویری رحمتہ اللہ علیہ کی تصنیف ہے کشف المحجوب، جس کو یہ لوگ جو ہے داتا کہتے ہیں. اس میں جو ہے واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو ہے ایک وزیر کے پاس چلا گیا اسے ملنے کے لیے. اتفاق سے جو ہے وہ وزیر گھر پر نہ تھا، تو اس کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت شروع کر دی، تو بادشاہ کی نیت جو ہے وہ خراب ہو گئی. تو اس نے جو ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے دروازے بند کرو، تو اٹھ کر جو ہے وہ سارے دروازوں کو جو ہے وہ بند کر گئی. تو اس کے بعد اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ کوئی دروازہ کھلا تو آپ نے نہیں چھوڑا ہے. تو اس نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ بادشاہ سب دروازے بند ہیں مگر ایک کھلا ہے. اس نے کہا کیا اس کو آپ بند نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں اٹھ کے جو ہے بند کر دوں گا. اس نے کہا تم بھی نہیں کر سکتے. اس نے کہا وہ کون سا دروازہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کا دروازہ ہے، اس کو نہ آپ بند کر سکتے ہیں نہ میں بند کر سکتی ہوں. بادشاہ کو جو ہے یہ بات سن کر اس پر جو ہے ایک اثر جو ہے وہ طاری ہوا، وہ فوراً توبہ تائب ہوا کہ واقعی ایک ذات خداوندی تو ہے جو دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں انسان کو دیکھ رہا ہے. تم لوگوں سے تو چپ کر گناہ کرو گے مگر اللہ کے ساتھ کیا کرو گے؟ اسی وجہ سے تو حدیث میں ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کی شاخ ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم سے حیا چلا جائے، حیا چلی جائے، تمہاری اپنی مرضی ہے جو کرتے جاؤ، کرنا چاہتے ہو وہ کرتے جاؤ. کیونکہ بے حیا کو نبی علیہ السلام نے بےمان کہا ہے. بحیا آدمی جو ہوتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ عین ایمان ہے، اور بے حیا آدمی جو ہے اس کا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے حیا کو ایمان سے خارج کر دیا ہے. جب بےمان ہوا تو جو اس کی مرضی ہے وہ کرتا جائے، کافر سے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ تو ایسے بھی جہنم میں جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ زمین اپنے اخبار جو ہے یہ بیان کرے، جو اس پہ ہوا ہے یہ سارے کھل کے جو ہے وہ بیان کرے گی. کیوں؟ تو اس کی وجہ جو ہے وہ سنتے جائے بھی ان ربک اوحالا، کیونکہ اپنے پروردگار نے اسے جو ہے وہ حکم دیا ہوگا اور اس حکم کی پاداش میں جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ کرتی رہی. کیونکہ زمین جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ زمین غیر مکلف مخلوقات میں سے، ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی کتاب ان پہ نہیں اتری، اور اس کے بعد بھی جو ہے یہ اللہ کے حکم کی اتنی تابعداری کرنے والی ہے. جس طرح آپ نے سورہ انشقاق میں پڑھا تھا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور تعمیل کرے گی زمین اللہ کے حکم کی، اور لائق ہے اس زمین کے لیے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے بے ان ربک وحالہ، یہ اس وجہ سے کہ تمہارے پروردگار نے حکم کیا ہوگا اس زمین کو، وہی بمانی حکم ہے، اگر لفظی معنی تم کرو تو معنی غلط بن جائے. اس وجہ سے کہ تمہارے پروردگار نے وہی کی اس کی طرف، تو کیا زمین کی طرف اللہ جبرائیل علیہ السلام بھیجے گا کہ جاؤ زمین کو میرا پیغام جو ہے وہ سناؤ؟ نہیں، یہاں پر وہی بمانی جو ہے کیا ہے؟ امر، حکم خداوندی. وہی کے ساتھ آٹھ معنی ہم نے کیے تھے سورہ مائدہ میں، یوم اذن یصدر الناس اشتاتا، یوم اذن یصدر الناس اشتاتا. اللہ رب العزت فرماتے کہ اس دن वापिस किए जाएंगे लोगों को अष्टातन गुरु दर गुरु या जुदा जुदा लियोरव आमाल हूं, इसलिए कि देख ले वो अपने आमाल की बदले को। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा दे कहां से वापस किए जाएंगे, जजा और सजा हिसाब और किताब के मैदान से, किस तरफ जो है वापस किए जाएंगे, जन्नत और जहन्नम की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं यौम इज़िन यस्दुरुन नासु अश्तात, उस दिन वापस किए जाएंगे लोगों को अश्ताता जुदा जुदा या अश्ताता गुरु दर गुरु। अश्तात के मानी जो है जुदा जुदा, कुछ जहन्नम की तरफ कुछ जन्नत की तरफ जो है वो कर दिए जाए, क्योंकि दुनिया में तो एक साथ जो है वो रह रहे हैं। वहां पर ऐलान होगा सूरह यासीन में आपने पढ़ा था, वहमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जुदा हो जाओ आज के दिन ए मुजरिमो ईमान वालों से। तो ये कैफियत जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो यहां पर भी फरमाते हैं कि यौम इज़िन यस्दुरुन नासु अश्तात, कि उस दिन वापिस किए जाएंगे लोगों को अश्तातन गुरोह दरगो, कि वापिस किए जाएंगे लियोरव आमालहुम। अगर लफ्जी मानी आप करें तो यहां पर भी मानी गलत हो जाएगा, इसलिए कि देख ले वो अपने आमाल को। तो आमाल देखने से क्या मुराद है? तो सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तफसीर का नाम है रूहुल मानी, 25 जिल्द पे तफसीर है उसकी, उसके अंदर वो मानी जिक्र फरमाते लियोरव जजा आमालहुम, इसलिए कि देख लें ये लोग अपने अमल की जजा को बदले को, इसलिए कि दिखाया जाए इनको बदला इनके अमाल का। अगर अच्छा किया था तो जन्नत और अगर बुरा किया था तो जहन्नम। अभी तक तरगीब है फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरह, पर जिस किसी ने अमल किया मिसकाल ज़र्रतिन जर्रे के बराबर खैरन नेक, या रहूं देख लेगा उसे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फमा यामल मिसकाल ज़र्रतिन, पर जिस किसी ने अमल किया, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाते, मन उमूम से है, आम लफ्ज है। अमल करने वाला ख्वाह जो है अरबी था, आजमी था, मालदार था, गरीब था, सफेद था, काला था, गोरा था, जो भी था, फमन आम कानून। पर जिस किसी ने अमल किया था मिसकाल जर्रा, जर्रे के बराबर, मिसकाल जर्रा जर्रे की मकदार, जर्रे के बराबर, जर्रा किसे कहते हैं, जरा से मुराद जब सुबह के वक्त जब सूरज तुलू होता है तो दरवाजे में या चौखट में जो हल्की सी सुराख हुआ करती है, जहां से जो है सूरज की वो तपिश वो शुआ अंदर दाखिल होती है आपके कमरे वगैरह में, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो जर्रात उसमें होते हैं जिसको आप हाथ से जो है वो नहीं पकड़ सकते। आप उनको देख सकते हैं मगर हाथ से पकड़ नहीं सकते। तो इसको क्या कहते हैं? इसको जर्रा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिसकाल ज़र्रा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिसने अमल किया बमिकदार ज़र्रा, खैरन नेक, नेकी वाला, या रहूं देख लेगा उसके अंजाम को। क्या कर जाएगा? उसके अंजाम को देख लेगा। हदीस में है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमल को जो है तुम मामूली न समझो, अमल को तुम मामूली न समझो, यहां तक कि किसी मुसलमान भाई से जो है अगर तुम्हारा सामना हो जाए तो उससे भी खंदा पेशानी से मिलना भी नेकी है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मस्जिद से तिनका उठाना यह भी नेकी है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इत्तकुन्नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, वलो बिशक की तमरतिन, अगर खजूर के एक टुकड़े से ही क्यों ना हो, वो भी किसी गरीब को खिलाओ और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। तो इत्तकुन्नार वलो बिशक की तमरतिन। इसी तरह एक सहाबी रसूल थे, راستے سے جو ہے وہ گزر رہے تھے تو درخت کا ایک شاخ جو ہے وہ باہر نکلا تھا, جڑ شاخ جو بھی آپ سمجھیں, تو اس نے جو ہے اس کو کاٹ ڈالا کہ لوگوں کے کپڑے جو ہے وہ اس میں پھنس جائیں گے, لوگ اس پہ گر سکتے ہیں. تو اللہ نے جو ہے اس کام کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی, اس کام پہ اللہ اتنے خوش ہو گئے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 اجزاء ہیں, 70 شاخیں ہیں ایمان کی. افضلہا لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین جو شاخ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے جو نیچے آخری درجے میں ہے وہ ہے اماتت الاذی عن الطریق, کہ راستے سے جو ہے کوئی تکلیف دہ چیز جو ہے وہ ہٹا دینا, خواہ کیلے کا چھلکا ہو, خواہ کوئی کانٹا ہو, کوئی شیشہ ہو, جو چیز زمین سے اٹھانا. نبی علیہ السلام فرماتی یہ بھی ایمان کی ایک کام ہے. اسی طرح جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ انگور کھا رہی تھی, تو انگور کا ایک دانہ جو ہے وہ رہ گیا, تو اسی اثنا جو ہے ایک فقیر نے آواز لگائی کچھ دو. اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ چلو یہ ایک دانہ اٹھا کر جو ہے اس کو دے آؤ. اس کو دے آئی, واپس آئی تو اس نے بڑے تعجب میں جو ہے وہ پوچھا کہ اماں, کھجور, یہ انگور کے ایک دانے سے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا قرآن میں تو اللہ رب العزت فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, یہ تو پھر بھی جو ہے کہ آئے انگور کا ایک دانہ تھا, اللہ نے تو ذرے کا تذکرہ کیا ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ نیکی کرنے والے تھے. آج تو ہم اس کو دیکھتے ہیں مڑو دی تسو گوری سڑیا, تو ہمارا تو یہ سسٹم جو ہے وہ بن چکا ہے, ہم تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, ہم نے تو صرف نماز کو نیکی سمجھا ہے, بس نماز پڑھو دا گھٹا تور دبز منہ پنس وقت اس کو. تو اللہ رب العزت فرم نماز صرف نیکی نہیں ہے, نیکی کے اور بھی کام ہے. یہ 30 پارے جو قرآن 114 سورتیں ہیں, کیا اس میں صرف نماز کا تذکرہ ہے؟ اور کام اس میں نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, نیکی والا یَرَهُ, دیکھ لے گا اس کے انجام کو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, اور جس نے عمل کیا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, بمقدار ذرہ, ذرہ کے برابر, شرن, بدی کا, یَرَهُ, دیکھ لے گا اس کے انجام کو. کیا کر جائے گا؟ اس کے انجام کو بھی دیکھ لے گا. کسی نے جو ہے وہ نیکی ذرے کے برابر کی تھی اس کو بھی دیکھ لے گا, کسی نے بدی جو ہے وہ ذرے کے برابر کی تھی اس کو بھی دیکھ لے گا. یہاں تک کہ آپ نے حوامیم میں پڑھا تھا کہ اللہ یعلم خائنۃ العیون, کہ اللہ جو ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. تم راستے سے گزرتے ہو, کوئی لڑکی عورت جا رہی ہے, اس کے ساتھ شوہر ہے یا باپ ہے, تم اسے تو شرماتے ہو, سیدھا اس کو نہیں دیکھ, خدا سے تو نہیں ڈرتے مگر مخلوق سے تو ڈرتے ہیں نا, اس کے سامنے اس کو نہیں دیکھتے کہ یار یہ کہے گا کہ کیا کر رہے ہو تم. تو اس کو جو ہے وہ کہ آپ نے ترچی نگاہ سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہی آنکھوں کی خیانت اس کو بھی میں جانتا ہوں, کسی نے آپ کو نہیں دیکھا مگر میں نے دیکھ لیا آپ کو. تو سورت میں ہم نے پڑھا اس بات قیامت, اور تخویب مفصل ہم نے پڑھی.